قصه سلطان محمود و غلام هندو. رحمت الله علیه گفته است ذکر شه محمود قاضی سفته است، که از قضای هند پیش آن همام در غنیمت افتادش یک غلام. پس خلیفش کرد و بر تختش نشاند، بر سپه بگزیدش و فرزند خواند. طول و عرض و وصف قصه تو به تو در کلام آن بزرگ دین بجو. حاصل آن کودک بر این تخت نزار، شسته پهلوی قباد شهریار. گریه کردی اشک میراندی به سوز، گفت شه او را که ای پیروز روز، از چه گریی؟ دولتت شد ناگوار؟ فوق املاکی قرین شهریار؟ تو بر این تخت و وزیران و سپاه، پیش تختت صف زده چون نجم و ماه. گفت کودک گریم زان است زار، که مرا مادر در آن شهر و دیار. از تو هم تهدید کردی هر زمان، بینمت در دست محمود ارسلان. پس پدر مر مادرم را در جواب، جنگ کردی کین چه خشم است و عذاب. می نیابی هیچ نفرینی دگر، زین چنین نفرین مهلک سهل تر؟ سخت بیرحمی و بس سنگین دلی، که به صد شمشیر او را قاتلی. من ز گفت هر دو حیران گشتمی، در دل افتادی مرا بی مقمی. تا چه دوزخوست محمود ای عجب، که مثل گشته است در ویل و کرب. من همی لرزیدمی از بیم تو، غافل از اکرام و از تعظیم تو. مادرم کو تا ببیند این زمان، مرمرا بر تخت ای شاه جهان. فقر آن محمود تسته بی سعت، تب از او دائم همی ترساندت. گر بدانی رحم این محمود راد، خوش بگویی عاقبت محمود باد. فقر آن محمود توست ای بیم دل، کم شنوز این مادر طبع مزل. چون شکار فقر گردی تو یقین، همچو کودک عشق باری یوم دین. گرچن در پرورش تن مادر است، لیک از صد دشمنت دشمن تر است. تن چو شد بیمار دارو جود کرد، ور قوی شد مر تو را طاغوت کرد. چون زره دان این تن پرحیف را، نی شتا را شاید و نی سیف را. یار بد نیکوست بهر صبر را، که گشاید صبر کردن صدر را. صبر مه با شب منور داردش، صبر گل با خار از فر داردش. صبر شیر اندر میان فرس و خون، کرده او را نائش ابن اللبون. صبر جمله انبیا با منکران، کردشان خاص حق و صاحب قران. هر که را بینی یکی جامه درست، دان که او آن را به صبر و کسب جست. هر که را دیدی برهنه و بی نوا، هست بر بی صبری او آن گوا. هر که مستوحش بود پر قصه جان، کرده باشد با دقایی اقتران. صبر اگر کردی و الف با وفا، از فراق او نخوردی این قفا. خوی با حق ساختی چون انگبین، با لبن که لا احب بلآفلین. لاجرم تنها نماندی همچنان کاتشی مانده به راه از کاروان. چون زبی صبری قرین غیر شد، در فراقش پرغم و بیخیر شد. صحبتت چون هست زر ده دهی، پیش خائن چون امانت می نهی. خوی با او کن کمانت های تو، ایمن آید از افول و از اتو. خوی با او کن که خو را آفرید، خوی های انبیا را پرورید. بر ری بدهی رمه بازت دهد، پرورنده هر صفت خود رب بود. بر پیش گرگ امانت می نهی، گرگ و یوسف را مفرما همرهی. گرگ اگر با تو نماید روبهی، هین مکن باور که ناید زوبهی. جاهل ار با تو نماید همدلی، عاقبت زخمت زند از جاهلی. او دالت دارد و خونسا بود، فعل هر دو بیگمان پیدا بود. او ذکر را از زنان پنهان کند، تا که خود را خواهر ایشان کند. شله از مردان به کف پنهان کند، تا که خود را جنس آن مردان کند. گفت یزدان زان ره مکتوم او، شله سازیم بر خرطوم او. تا که بینایان ما زنزو دلال، در نیایند از فن او در جواب. حاصلان که از هر زکر ناید نری، هینز جاهل ترسگر دانشوری. دوستی جاهل شیرین سخن، کم شنو کان هست چون سم کهن. جان ما در چشم روشن گویدت، جز غم و حسرت از آن نفزویدت. مر پدر را گوید آن مادر جهار، که ز مکتب بچه‌ام شد بس نزار. از زن دیگر گرش آورده ای، بر وی این جور و جفا کم کرده ای. از جز تو گر بودی این بچه هم، این فشاران زن بگفتی نیز هم. هین بجهز این مادر و تیپای او، سیلی بابا به هز حلوای او. هست مادر نفس و بابا عقل راد، اولش تنگی و آخر صد گشاد. ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. هم طلب از توست و هم آن نیکویی، ما کیم اول توی آخر توی. هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش، ما همه لاشیم با چندین تراش. زین حواله رغبت افزا در سجود، کاهلی جبر مفرست و خمود. جبر باشد پر و بال کاملان، جبر هم زندان و بند کاهلان. همچه آب نیل دان این جبر را، آب مؤمن را و خون مر جبر را. بال بازان را سوی سلطان برد، بال زاغان را به گورستان برد. بازگرد اکنون تو در شرح عدم، که چو پا زهر است و پنداریش سم. همچو هندو بچه هین ای خواجه تاش، روز محمود عدم ترسان مباش. از وجودی ترس ککنون در وی، آن خیالت لاشی و تو لاشی. لاشی بر لاشی عاشق شده است، هیچ نی بر هیچ نی خود ره زده است. چون برون شد این خیالات از میان، گشت نامعقول تو بر تو ایان.